odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczną, poinformował nowy wicepremier. A były minister finansów Jacek Rostowski po raz trzeci zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. 100 lat więzienia grozi policjantowi, który nie zrobił nic, aby zapobiec masakrze na Florydzie rok temu. Rząd po rekonstrukcji będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczną, poinformował premier. A nowo mianowany wicepremier Jacek Sasin zapewnił, że nowo powołani członkowie rządu są doświadczonymi politykami. Ekipa, która nie będzie się uczyć, dopiero teraz przymierzać się do tego, co zrobić, to jest ekipa, która zapewnia taką zmianę w biegu. Wejście i szybka kontynuacja tych spraw, którymi zajmowali się ministrowie, którzy odeszli. Nową szefową MSWiA została Elżbieta Witek. Dariusz Piątkowski objął funkcję ministra edukacji. Szefem resortu finansów został Marian Banaś, a ministerstwem rodziny będzie kierować Bożena Borys-Szopa. Tak zwanymi ministrami bez teki zostali Michał Dworczyk i Michał Woś. Senatorowie wszystkich kadencji, a także prezydent i premier uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Izby Wyższej Parlamentu. Spotkanie odbyło się w sali kolumnowej Sejmu, w której obradowali senatorowie w pierwszych latach po przemianach ustrojowych. Prezydent Andrzej Duda wydarzenia 4 czerwca nazwał wielkim triumfem Polaków, który przyczynił się do zmian w całej Europie. Upadł mur berliński. W efekcie rozpadł się także Związek Radziecki. Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego to dzięki Izbie Wyższej Polacy uczyli się później demokratycznych procedur. Temperatura sporu politycznego jest w Senacie niższa. Premier Mateusz Morawiecki przyznał tymczasem, że 30 lat temu był krytyczny zarówno wobec wyborów 4 czerwca, jak i obrad Okrągłego Stołu. Dziś jednak, jak dodał, docenia ogromną wartość tamtych wydarzeń. W posiedzeniu wzięli udział senatorowie wszystkich kadencji i różnych opcji politycznych. Senator PO Jerzy Fedorowicz uważa, że w tym dniu w parlamencie powinny się odbyć obchody. Żałuje on jednak, że pokrywały się z uroczystościami w Gdańsku. Że my nie jesteśmy razem. To jest moje prywatne zmartwienie. 4 czerwca 1989 roku wybory do Senatu zdecydowanie wygrał obóz solidarnościowy, który zdobył 99% miejsc w Izbie Wyższej. Karol Surówka, Polskie Radio. Uroczystości rocznicy wyborów z 1989 roku w Gdańsku odbyły się przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, trzech byłych prezydentów i samorządowcy podpisali deklarację wolności i solidarności. Rzucił wezwanie wolności, która wówczas była niepełna i przeciwstawiał się projektom mającym odsunąć Polskę od Europy, mówił o Janie Olszewskim Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w uroczystości umieszczenia kamienia węgielnego pod pomnik byłego premiera przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uważamy za oczywiste, że należymy do NATO, należymy do Unii Europejskiej. Wtedy nie było to takie oczywiste. Tę drogę ku strukturom europejskim, strukturom transatlantyckim wyznaczył świętej pamięci premier Jan Olszewski. Współpracownicy i przyjaciele byłego premiera zapowiedzieli też powołanie Instytutu imienia Jana Olszewskiego. Już po raz trzeci przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT zeznawał były minister finansów Jacek Rostowski. Mówił, że miał duże zaufanie do podległych mu wiceministrów, którzy jeśli napotkali jakiś problem, to przeważnie przychodzili do niego już z propozycją jego rozwiązania. Nie przychodziło się do ministra, żeby rozpaczać, że jest problem, tylko przychodziło się z rozwiązaniem, bo to byli ludzie, którzy wiedzieli, jakie instrumenty mogą albo są i trzeba je uruchomić. Samoalarmowanie niczego nie daje. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała uważa, że ten sposób zarządzania był niewłaściwy. Minister Rostowski się właśnie niczym nie zajmował w swoim resorcie, bo przy każdym szczegółowym pytaniu mówił, że to zadanie dla wiceministra i on osobiście się tym nie zajmował. No niestety nie zajmował się uszczelnianiem systemu podatkowego, to w kilku takich szczegółowych pytaniach było widać, że no właściwie zero wiedzy po stronie odpowiadającego. A w tym tygodniu komisja przesłucha jeszcze byłego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego oraz dwóch przedstawicieli przemysłu stalowego. Amerykańska prokuratura postawiła w stan oskarżenia policjanta, który zaniechał próby powstrzymania sprawcy ubiegłorocznej tragicznej strzelaniny na Florydzie. Mężczyźnie grozi nawet 100 lat więzienia. 56-letni Scott Peterson pełnił służbę w liceum w miejscowości Parkland, gdzie w lutym ubiegłego roku uzbrojony napastnik zastrzelił 17 osób i ranił kolejnych 17. Policjant nie wszedł do budynku, w którym trwała masakra, nawet wtedy, gdy na miejsce przyjechały posiłki. Wczoraj został on aresztowany pod 11 zarzutami od świadomego zaniedbania obowiązków po składanie fałszywych zeznań. Scott Peterson nie zrobił absolutnie niczego, by zmniejszyć rozmiary tragedii. Nie ma usprawiedliwienia dla bierności, która bez wątpienia kosztowała życie ludzkie, oświadczył komisarz policji stanu Floryda Kriegswillingen. Peterson wyjdzie z aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości 102 tysięcy dolarów. Będzie musiał oddać paszport i do czasu procesu nosić lokalizator GPS. Otrzymał także zakaz posiadania broni. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Wielkoszlemowe French Open na początek. Kibice tenisa już zacierają ręce na myśl o piątku. Wówczas w półfinale Roger Federer zmierzy się z obrońcą tytułu Rafą Nadalem. Wczoraj Federer pokonał swojego rodaka Stana Wawrinkę w czterech setach, a Nadal bez większych problemów wysłał do domu Japończyka Keia Nishikoriego. W turnieju pań w meczach 1-4 Brytyjka Joanna Konta pokonała ubiegłoroczną finalistkę Amerykankę Sloane Stephens 6-1 i 6-4, a 20-letnia Czeszka Marketa Wondrusowa wygrała 7-6, 7-5 z Chorwatką Petrą Martic. Komplet ćwierćfinalistów poznaliśmy na Mistrzostwach Świata do lat 20. Wczoraj Mali po rzutach karnych wyrzuciło za burtę Argentynę. Stany Zjednoczone pokonały 3-2 Francję, a Japonia przegrała 0-1 z Koreą Południową. O półfinał powalczą Mali z Włochami, Kolumbia z Ukrainą, USA z Ekwadorem, a Korea z Senegalem. Nasza reprezentacja seniorska przygotowuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Po zwycięstwach z Austrią i Łotwą biało-czerwoni zagrają pojutrze w Skopie z Macedonią Północną i 3 dni później z Izraelem. Maciej Rybus wie, czego się spodziewać. Na pewno nie będzie łatwo. Nie pamiętam, kiedy ostatni mecz kadry był łatwy. Każdy mecz jest ciężki, trzeba wybiegać, wywalczyć. Na pewno jedziemy na ciężki teren. Publika żywo reaguje, także ja spodziewam się trudnego meczu. Dziś ostatni trening w kraju, jutro wylot do Skopie. W piątek mecz o 20:45. Arbitrem tego meczu będzie Włoch Gianluca Rocchi. W poniedziałek starcie na PGA Narodowym z Izraelem. Zupełnie innego przebiegu w meczu z Serbią spodziewała się reprezentacja siatkarek. Polki po 5 wygranych z rzędu w Lidze Narodów przegrały 0-3 z Serbkami i zajmują 5. miejsce. Dziś mecz z Belgią. Karę zawieszenia na 6 meczów otrzymał Michał Kubiak. Polski Związek Piłki Siatkowej zawiesił kapitana za kontrowersyjne wypowiedzi pod adresem siatkarzy i kibiców reprezentacji Iranu. W złe intencje Kubiaka nie wierzy prezes PZPS-u Jacek Kasprzyk. Może nieszczęśliwa zbieżność słów spowodowała, że to tak zostało pokazane, bo myślę, że Michał szanuje ludzi, szanuje zawodników, szanuje ludzi siatkówki. I Kubiak może się odwołać od tej decyzji. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za godzinę, panie redaktorze, zapraszamy. Ciężki teren, to takie bardzo sportowe określenie, prawda? Tak. Przywieźliśmy 3 punkty z ciężkiego terenu. Ale będąc w Podgoricy na meczu z Czernogórą, zrozumiałem, co to znaczy. Jednak ciężki teren. Tak. Dobrze. We wschodniej połowie kraju, a także w górach i na terenach podgórskich zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelot napadu deszczu i także burze się pojawią. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W czasie burz prognozowana ilość opadów to 25 mm, będzie solidnie padało. Temperatura maksymalna dziś od 24 stopni w Zakopanem, 26 w Przemyślu, 27 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Kielcach i Gdańsku, 28 w Warszawie, 29 stopni w Opolu, Jeleniej Górze, Poznaniu, Toruniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie i Suwałkach, 30 w Zielonej Górze, w Gorzowie, Szczecinie i Koszalinie. Tak to będzie wyglądało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do października nie płacisz i do 30 lat 0% tylko w sklepach Euro. Kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT.

O samoloty jest pytanie, doktorze. Pytanie od słuchacza. Dlaczego większość samolotów na świecie, w większości linii lotniczych, zdarzają się wyjątki i one są fajne? Ale zwykle samoloty są białe. Dlaczego są malowane na biało? Albo na bardzo taki jasny kolor. Rzeczywiście wyjątki się zdarzają. No, prawie każda linia ma wymalowany jakiś swój znaczek własny, albo na ogonie, albo gdzieś tam. Ale widziałem kiedyś taki samolot i nos miał, przypominam, był namalowany tygrys. Ja widziałem kiedyś piękny samolot linii nowozelandzkich, który był wymalowany w te takie charakterystyczne wzory maoryskich tatuaży. Mhm. I wyglądał po prostu, ja nie mogłem się napatrzeć, zjawiskowo. Super wyglądał zjawiskowo. One były ciemnogranatowe, na białym tle wyglądało to super. Ale rzeczywiście tak jest, że większość samolotów jest białych. I to jest powód czysto praktyczny. To znaczy, myśmy czas temu jakiś, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie chyba temu zastanawiali się, pani słuchaczka pytała, czy to jest tak, że jak kupi czarny samochód, tak, to się szybciej nagrzewa. No więc pierwsze, co powiedziałbym tak, kolor biały. No i wtedy odpowiedzieliśmy tak, że on się szybciej nagrzewa, chociaż duży udział w nagrzewaniu się wnętrza samochodu ma też powierzchnia szyb. Ale generalnie jest tak, że to, co jest czarne, pochłania promieniowanie w całym zakresie, to, co jest białe, odbija promieniowanie w całym zakresie. Więc patrząc na to w ten sposób, kolor biały jest lepiej widoczny. Jak leci samolot i odbija od siebie promieniowanie, które na niego pada, słoneczne, jest lepiej widoczny na przykład przez pilotów innych samolotów. To jest jak gdyby punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że kolor biały jako jedyny nie blaknie. Innymi słowy, jeżeli kolor ma być świeży, a moglibyśmy sobie wyobrazić w takich jakichś bardzo, bardzo ostrych kolorach wymalowane samoloty, one latają i one są bardzo narażone na promieniowanie słoneczne, no bo latają najczęściej nad chmurami. To natężenie promieniowania jest dużo wyższe niż powiedzmy tutaj na poziomie ziemi, więc takie samoloty czy takie farby bardzo szybko by blakły. Jedyny kolor, który nie blaknie, to jest biały. Więc po to, żeby tego samolotu nie malować co chwila na nowo, dlatego że stracił swój piękny kolor, najpraktyczniej jest pomalować na biało. Gdzieś tam wyczytałem, że na taki duży samolot schodzi kilkaset litrów farby. No to pomijając kwestie czysto finansowe, też z praktycznego punktu widzenia malowanie samolotu raz w roku może być kłopotliwe. Jest też powód trzeci, a mianowicie on jest powiązany oczywiście z tym odbijaniem, czyli kwestia nagrzewania się i uszkodzenia ewentualnie samolotu. Gdyby on był na przykład czarny, to latając na tych swoich tam kilku tysiącach metrów, on by się bardzo mocno nagrzewał i mógłby zostać uszkodzony przez promieniowanie słoneczne o wysokim natężeniu. Tak jak mówię, ono jest tam dużo wyższe niż na powierzchni Ziemi. Więc z tych wszystkich względów, czyli podsumowując, kwestia nagrzewania się, kwestia odbijania, czyli widoczności, i kwestia blaknięcia. Podsumowując to, najpraktyczniej jest pomalować samolot na kolor albo biały, albo bardzo jasny po prostu. Srebrne wyglądają pięknie. Tak, to prawda, to prawda. A się tak błyszczą, proszę pana. Tak, w Awiatorze to było z Leonardo DiCaprio. O, tak. To nie była stal, to był jakiś tam stop, który był tak wyglancowany jak lustro. Po prostu wyglądał zjawiskowo. Samoloty dzisiaj wojskowe. Takich samolotów nie ma. Nie, w samolotach wojskowych chodzi o coś inaczej. Zupełnie na odwrót. Chodzi o to właśnie, żeby ich nie było widać. Ale to już nie mamy czasu. Już nie mamy czasu. Już nie mamy czasu. Następną razą. Dobrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Szorożek. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma. z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Mocno kciuki za Muńka na liście. To nagranie jest oczywiście w zestawie do głosowania. Pola, nowe nagranie Muńka Staszczyka. Nie mogę się uwolnić od dwóch dni. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. Ileśmy się naszukali. A schowała się na dnie szkolnego plecaka. No trzeba było zapytać, padło. A właśnie, wszystkich pytaliśmy. No, padło kilka gorzkich słów w kierunku dziewięciolatka. Choć prawdę mówiąc, kto choć raz nie zgubił legitymacji szkolnej, niech pierwszy rzuci kamieniem. A kto nie szukał jej z dzieckiem, ten nie zna życia. Kilka imprez z ulgowym biletem przeszło koło nosa, a w sumie można sobie trochę pomóc. Jak? A mając legitymację szkolną dziecka w smartfonie. Zgubi, nie zgubi, ja mam na wszelki wypadek drugą. Obejrzałem wzór, ładna, kusi. Jest to dokument elektroniczny, mogliśmy dodać bajery, które pozwalają stwierdzić, czy legitymacja jest autentyczna, czyli na przykład hologram w postaci godła, które się mieni przy poruszaniu telefonem. Druga sprawa to jest falująca flaga w trybie tak zwanym, jak mówimy, lekki wiatr. Kolejne bajery to jest na przykład bardzo użyteczna rzecz, wyświetlenie automatycznie wieku ucznia, co przydaje się przy wszelkiego rodzaju zniżkach. Wylicza Dariusz Kubylis, kierownik programu M-Obywatel w Ministerstwie Cyfryzacji. Ta właśnie aplikacja M-Obywatel będzie mi potrzebna, żeby zainstalować legitymację. Potem przede mną sprawa trudniejsza. Trzeba nauczyć szkołę, żeby dołączyła do programu i złożyła stosowne wnioski w Ministerstwie Cyfryzacji. Bez tego nic. Wystarczy, że szkoła zgłosi się przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Później się do szkoły odzywa specjalna grupa osób, która zajmuje się przyłączaniem szkół. Następuje podpisanie porozumienia. Też w formie elektronicznej nie jest potrzebne papierowe wysyłanie dokumentów. I szkoła jest podłączana. Zajmuje to około kilku tygodni. A, no i warto mieć już naszykowane zdjęcie dziecka, bo w praktyce tu są największe opóźnienia. W tym czasie trochę pracy w szkole z przenoszeniem danych do systemu będą mieć informatycy. Po wprowadzeniu tych danych pracownik otrzymuje listę QR-kodów wraz z kodami aktywacyjnymi, które rozdaje uczniom. Po zainstalowaniu aplikacji M-Obywatel rodzic zeskanuje ten kod QR plus pisze kod autoryzacyjny podany na pasku i instaluje mu się legitymację. Jeśli, tu uwaga, ma w smartfonie system Android, iOS jeszcze czeka w kolejce. Gdy przyjdzie potrzeba okazania, na przykład pociągu, ktoś nas poprosi, otwieramy aplikację. Trzeba zdefiniować hasło bądź fingerprint plus PIN. To są takie zabezpieczenia po to, żeby nam ktoś nie otwierał tej aplikacji. Wpisuje kod i pokazuje legitymację w standardowy sposób. No ale jako rodzic, który widział już niejedno, oczami wyobraźni zobaczyłem też niedowierzającego kontrolera lub urzędnika. Jaka M-legitymacja? Od razu powiem, że w ślad za uruchomieniem tychże wydano rozporządzenie ministra edukacji narodowej, które stawia na równi legitymację mobilną i standardową, więc można powołać się na przepisy. A jeżeli ktoś jest bardzo niewierzący, widzi, że na przykład ktoś mógł podrobić tą aplikację, ma możliwość sprawdzenia tego w taki bardzo bezpieczny sposób poprzez aplikację M-weryfikator, dodatkową aplikację dla weryfikatorów, która już sprawdza w 100%, czy ten dokument został rzeczywiście wydany przez szkołę. A papierowy oryginał może, jako ostatnia deska ratunku, przyjść z pomocą, gdy na przykład smartfon się rozładuje, bo papierowy oryginał wciąż uczeń będzie mieć i dokument wciąż jest ważny. Legitymacja mobilna jest dodatkiem do standardowej legitymacji, czyli najpierw musimy mieć wydaną standardową legitymację i szkoła, jeśli dołączy do programu mobilnej legitymacji szkolnej, może wydać dodatkowo mobilną legitymację. Co dwie legitymacje, to nie jedna. Teraz trzeba tylko pilnować telefonu, no bo gdy zgubimy telefon, zgubimy też legitymację. Podobnie podczas wymiany aparatu. Trzeba zgłosić się wtedy po nowy kod na kolejny elektroniczny dokument. Chodzi o to, żeby nie pozwolić na łatwe duplikowanie tych uprawnień na wiele urządzeń. Także zakładamy, że tak jak w przypadku standardowego dokumentu, jeżeli coś się z nim stanie, trzeba pójść do szkoły. Na szczęście tylko po kod, a nie po naukę. Ale już poważnie, przypomnę, jedna legitymacja na jednym urządzeniu, a to oznacza, że kiedy Tosiek dostanie swój smartfon i zainstaluje aplikację M-Obywatel, będzie mógł sam w szkole przejść całą procedurę instalacji legitymacji, czyli poprosi o nowy dokument elektroniczny, a w moim telefonie legitymacja zniknie. Tylko on będzie ją miał, a wtedy pilnując telefonu będzie pilnował też swojej legitymacji. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Dodam jeszcze, że z podobnego rozwiązania niebawem skorzystają też studenci. Naprawdę? Naprawdę, bo oni też mają legitymację. Pan kontroler będzie mówił ledykimację? Proszę. M-ledykimację może być też. M-ledykimację. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty by your mystery within. We burn into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way down. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all Mazolewski i Porter. 2,2 i 7 trójek. Mówiliśmy o samolotach z doktorem Tomaszem. Dlaczego są zwykle białe? Chciałem tak jeszcze dorzucić coś do tego, co mówił pan doktor Rożek. Otóż jeszcze są dwa powody, dla których samoloty są białe. Na białym wszystko lepiej widać. Widać wszystkie wycieki płynów, zacieki zardzewiałe, poluzowania różnych elementów, bo się robi tam cień. To wszystko lepiej widać. No i drugi, żeby spoterzy mieli łatwiej, żeby je wyłapać tam na błękitnym niebie. O, słyszę fachowca spotera, prawda, czy nie? Nie, ja spoterem nie jestem, ale mam kolegę spotera. ciągle zarzuca mi gdzieś tam zdjęciami i bardzo fajne rzeczy wyłapuje. Dobra, dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. 227 Trójek, czekamy na rozmowę oczywiście, a za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 37 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, klima, dzienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Jolanta Pawlak. 17 osób w rękach CBA w nowym śledztwie w sprawie wyłudzeń dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymani mieli stworzyć firmę tylko dla wyłudzenia około 27 milionów złotych i zawyżać koszty. To przedstawiciele największych firm meblarskich, producenci lub sprzedawcy maszyn stolarskich. Prezydenci miast mogą znaleźć się na wspólnych listach opozycji do Sejmu i Senatu w jesiennych wyborach, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Rozmawiamy o tym, żeby brali czynny udział nie tylko wspierania w kampanii, ale też będąc na listach wyborczych, dodał. 20 lat temu Jan Paweł II przybył z 7. pielgrzymką do Polski. Mówił o zrywie robotników na wybrzeżu Solidarności. Zwrócił się też do parlamentarzystów. Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troskę, rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu. Przed odlotem do Sandomierza Jan Paweł II stracił równowagę, upadł i rozciął sobie skroń. Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 informuje, że do 9 zamknięta będzie autostrada w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Warlubie Nowe Marzy z powodu zdarzenia drogowego. Objazd prowadzi zjazdem na węźle Warlubie w kierunku DK91 i wjazd na A1 na węźle Nowe Marzy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Chcemy fenomenalnej umowy handlowej z Wielką Brytanią. Taką deklarację złożył wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po rozmowach na Downing Street. Tu jest potężny potencjał. Moim zdaniem w porównaniu z tym, co mamy dziś, skala może się zwiększyć 2-3-krotnie. Trump przebywa w Londynie z 3-dniową wizytą. Wczoraj pierwszego dnia spotkał się m.in. z przedstawicielami biznesu i właśnie na Downing Street z premier Theresa May i jej ministrami. Ponad 230 tysięcy, tyle osobówek zarejestrowano od początku roku w Polsce. To wzrost o 2,73% rok do roku. Dane zebrał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Poprawa zeszłorocznego wyniku to zasługa firm. W raporcie czytamy, że w rzeczywistości na krajowym rynku aut jest mniej, bo 9% od razu po zarejestrowaniu trafiło za granicę na reeksport. Dziś w kalendarzu ekonomicznym dane o przemyśle i decyzja Narodowego Banku Polskiego w sprawie stóp procentowych. O szczegółach już teraz w komentarzu ekonomicznym dla Trójki Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. W Warszawie zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, ale stóp procentowych nie zmieni ani dzisiaj, ani prawdopodobnie przez kolejne kilka kwartałów. Inflacja mimo dobrej koniunktury gospodarczej utrzymuje się poniżej 2,5% celu NBP, więc oszczędzający na razie nie zarobią więcej na lokatach, a kredytobiorcy nie zapłacą wyższych odsetek. W Eurolandzie i USA publikacja szeregu ważnych danych ekonomicznych, w tym wskaźników PMI, które powiedzą sporo o bieżącej koniunkturze. Jeśli potwierdzą spowolnienie, mogą skłonić główne banki centralne do złagodzenia polityki pieniężnej. Wtorek na Wall Street zakończył się mocnymi wzrostami. Indeks Dow Jones urósł 1,96%, S&P zyskał 2,14%, technologiczny Nasdaq 2,65%. nad kreską. Inwestorzy za dobrą monetę wzięli słowa szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, Jeremy'ego Powella, o łagodzeniu wpływu wojen handlowych na gospodarkę USA. Może to oznaczać obniżkę stóp procentowych za oceanem. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. O poranku euro kosztuje 4,28, dolar 3,80, frank szwajcarski 3,83, a za brytyjskiego funta płacimy 4,81. We wschodniej połowie kraju, a także w górach i na terenach podgórskich zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, nawet intensywne. W czasie burz prognozowana wysokość opadów to 25 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, temperatura od 26 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie i północnym zachodzie, chłodniej tylko na Półwyspie Helskim i na Podhalu, tam około 25. Chyba dziś mieliśmy w naszej mazurskiej wsi, jak dotychczas, najcieplejszą noc w roku, bo o 4.30 było prawie 18 stopni, a przecież dopiero jest wiosna. A co będzie, jak przyjdzie lato? A właśnie, a idzie, a się zbliża. Mówiliśmy też, przypominam Państwu, żeby mieć pod ręką butelkę z wodą, żeby uzupełniać płyny. Pan Darek także z Mazur z apelem bardzo ciekawym. Proszę przekazać pilne wezwanie dla gmin wiejskich o koszenie wysokiej trawy przy drogach. Dzieci zamiast poboczem chodzą jezdniami. Przynajmniej tak to wygląda na Mazurach. Tak napisał pan Darek, 71335. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, odpalamy! Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I totalny kosmos lub piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 55 cali LG OLED HDR za 4999, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. MIT Sloan Management Review i Icahn Institute zapraszają na Kongres Digital Leadership and Technology. Spotkaj się z liderami transformacji cyfrowej biznesu. 13 czerwca, Stadion Legii Warszawa. Najważniejsze wydarzenie biznesowo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie z nami Patty McCord z Netflixa, doradca Białego Domu Michael Schrake, pionier mikromobility Horace DeDieu. Zgłoś udział na meetsmr.pl/kongres i wyprzedzaj jutro. Sponsorem strategicznym kongresu jest Tauron, właściciel platformy mójtauron.pl. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock. Już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Numer telefonu znany. Pojawił się wątek tego, że na białym lepiej widać. Chodzi o samoloty. Przed chwilą słuchacz mówił, że na białym wszystko widać. Chyba słuchacz nie chodził nigdy w czarnych rajstopach. Tam to jest dopiero widać. Mogło się tak zdarzyć, że nie chodził. She packed my bags last night, free flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Szybciutko, bo do Brukseli za chwilę się wybieramy. Piotr Metz. Piosenka Sweet Painted Lady pochodzi z 7. albumu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road i najbardziej twórczego okresu w całej jego karierze. Piosenki płynęły wtedy szerokim strumieniem. Pisałem jedząc śniadanie, a kiedy zespół obudził się i wstał, dołączał do mnie i za chwilę mieliśmy napisane i spróbowane dwa numery. Przenosiliśmy się do studio i zabierali za nagrywanie. I tak codziennie. We're all hunting honey with money to burn. Just a short time to show you the tricks that we learn. If the boys all behave themselves here, well, there's pretty young ladies and beer in the rear. You won't need a gutter to sleep tonight. Oh, the prices are charged, we'll see you all right. So she lays down beside me again, my sweet painted lady, the woman who named many have used her, many still do. There's a place in the world for a woman like you. Oh, sweet painted lady, seems it's always been the same. Getting paid for being made, guess that's the name of the game. Forget us, you'll have gone very soon. Just forget we ever slept in your rooms, and we'll leave the smell of the sea in your beds. Well, love's just a job and nothing is said. So she lays down beside me again, mewy i szum fal, wszystko bardzo ładnie. Za 18 minut będzie 8, więc wybieramy się zgodnie z obietnicą do Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselia. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A w Brukseli rozpoczęła się właśnie rejestracja europosłów, zdaje się wczoraj ona się rozpoczęła, którzy w przyszłym miesiącu oficjalnie rozpoczną 5-letnią kadencję w Parlamencie Europejskim. O tym, co decyduje o skuteczności deputowanych, powiemy w naszym cyklu. Porozmawiamy z Beatą Płomecką, z którą się teraz łączymy i mówimy jej dzień dobry, Beato. Dzień dobry. W tym tygodniu budynek Europarlamentu został zamieniony w tak zwaną wioskę witającą nowo przybyłych. Czy polska reprezentacja już w komplecie stawiła się? Jest? Jeszcze nie wszyscy zarejestrowali się w Parlamencie Europejskim. Wczoraj miała przylecieć liczna grupa, ale z powodu decyzji o rekonstrukcji rządu część, z tego co wiem, nowo wybranych deputowanych zmieniła plany. Natomiast kilkunastu europosłów już widziałam przechadzających się po korytarzach Parlamentu Europejskiego. Nie tylko tych nowych, bo rejestrować jednak muszą się wszyscy, natomiast dla nowych to jest jakieś nowe doświadczenie. Rozmawiałam o procedurze z Bartoszem Arłukowiczem, który aż tak bardzo nie narzekał, i z Jadwigą Wiśniowską, dla której to jest kolejna kadencja, ale która niemiło wspomina całą procedurę rejestracji. długotrwała, skomplikowana i zalew papierów, które trzeba wypełnić pod presją, jednak było, nie było czasu, no to nie jest przyjemne. Nawet niektórzy się śmieją, że to swoista ścieżka zdrowia, przejście przez tą akredytację. Bardzo przychylni ludzie, to mi zwróciło moją uwagę, że wszyscy ci urzędnicy, którzy nas tutaj uczą, przeprowadzają przez te różne zawiłości parlamentu, bardzo przychylni, bardzo otwarci. I widać, że zupełnie apolityczni. Tak samo traktują posłów z różnych opcji politycznych bez żadnego wyróżniania czy wskazywania swoich preferencji. Dokumentów, które trzeba wypełnić, jest mnóstwo, bo to jest kwestionariusz osobowy. Później jeszcze musi być oświadczenie, że europosłowie nie pełnią żadnych funkcji. Jest też oświadczenie o korzyściach finansowych, które później trzeba aktualizować co roku. No i jest jeszcze do podpisania kodeks postępowania, a w nim jest chociażby mowa o tym, że nie można przyjmować prezentów. Tylko te do wartości 150 euro powyżej już to jest zabronione. A jest taki ktoś, kto jest takim przewodnikiem, oprowadza, mówi, tu mamy szatnię, tu bibliotekę. Tak, są nowi przewodnicy, znaczy są przewodnicy, którzy oprowadzają nowych europosłów. To są, nie sposób ich nie zauważyć, bo to są tak zwani woźni bądź posłańcy. Oni zwykle w czasie sesji plenarnych są przed salą plenarną, czy to w Strasburgu, czy to w Brukseli, przekazują informacje europosłom, bo tylko oni mogą wchodzić na sesję, ale na czas rejestracji nowych europosłów właśnie ubrani w czarne fraki, koszule z żabotem, z białymi rękawiczkami, a na szyjach z posrebrzanymi łańcuchami. Informują europosłów, gdzie mają się pojawić, co podpisać, co zrobić. Także żaden europoseł, na pewno nowy, nie jest pozostawiony bez opieki. Nie, no elegancko. Ale przejdźmy do tej najważniejszej rzeczy, bo mamy porozmawiać o tym, co decyduje o skuteczności europosła. O tym, jaki mają wpływ deputowani. I co ich czeka? Ci, którzy rzeczywiście chcą coś znaczyć w Parlamencie Europejskim, muszą się nastawić na pracę. I to mówią mi wszyscy, z którymi rozmawiałam. Tak na przykład mówiła mi dyrektor generalna do spraw konferencji i tłumaczeń ustnych Agnieszka Walter-Drop. W Parlamencie Europejskim trzeba się napracować. Trzeba umieć znaleźć sobie swoje pole, w którym się ma kompetencje, w którym chce się coś zrobić dla Europy i dla kraju i potem ciężko pracować. Oczywiście sama pracowitość nie wystarczy, bo potrzebne są jeszcze umiejętności, potrzebni są współpracownicy. Powiedziałabym, że taką ważną cechą to jest to, żeby umieć porozumiewać się z innymi. Parlament to jest jedna wielka kuźnia wykuwania kompromisów. Tutaj nigdy nie jest tak, że się postawi na swoim. Zawsze trzeba w czymś ustąpić, trzeba coś sprzedać, ale trzeba też umieć ugrać to, na czym człowiekowi zależy. Jeśli ma się tego świadomość, można być skutecznym europosłem. I co decyduje o skuteczności deputowanego? Zadałam też to pytanie dyrektorowi organizacji Vote Watch Europe, na co dzień zajmującej się analizowaniem głosowań w parlamencie tworzonych sojuszy, ale też oceniającej działalność Parlamentu Europejskiego. I Duru Frantescu powiedział mi, że idealnie byłoby, gdyby europosłowie wybrali sobie komisję, w której zasiądą i to z dziedziny, w której się specjalizują. Na przykład jeśli ktoś zna się na rolnictwie, powinien wybrać komisję rolną, a jeśli ktoś się zajmuje środowiskiem lub handlem, powinien wybrać odpowiednią komisję. Ponadto wiele też zależy od wielkości delegacji. Jeśli jest ona mała, to mimo skuteczności ciężko być wpływowym europosłem. Na pewno liczy się również zdolność do tworzenia tzw. politycznej siatki ponadnarodowej w jednej grupie, czyli dobrze byłoby wiedzieć, jakie kwestie są ważne dla europosłów z innych krajów, żeby móc później coś przehandlować. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy zaoferować wsparcie deputowanym z innych krajów, by później oczekiwać go w ważnej dla siebie kwestii. Doru Frantescu i wcześniej Agnieszka Walter-Drop zwracali uwagę, że konieczne jest takie umiejętne zabieganie o interesy i przeforsowywanie pomysłów, a to oznacza, że trzeba mieć taką umiejętność współpracy z ludźmi i zawierania kompromisów też. Rozmawiałaś z naszymi europosłami. Już wybrali sobie te dziedziny, w których chcą się specjalizować? Tak. Ci, z którymi rozmawiałam, właśnie przyjechali z takim celem, to znaczy wybrać sobie komisję, w której zasiądą, ale właśnie w tej dziedzinie, w której się specjalizują. To znaczy wszyscy mówią, że będą walczyć o interes Polski, ale właśnie w wybranych przez siebie dziedzinach. Proszę posłuchać Ewy Kopacz i Beaty Mazurek. Bardzo bym chciała pracować w Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Zdrowej Żywności. No, jest to naturalne, wynikające po pierwsze z mojego wykształcenia, bo jestem lekarzem z wykształcenia, a po drugie pełnionej funkcji przeze mnie ministra zdrowia. Tak, to zdrowie zawsze mi leżało na sercu, więc chciałabym się nim zajmować również tu. Ja przymierzam się do Komisji do Spraw Zatrudnienia, ponieważ całe moje życie zawodowe związane jest z szerokim obszarem polityki społecznej. Myślę, że tutaj bym się świetnie odnalazła, ale oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie, na to, ile będziemy mieli miejsc, bo jako reprezentacja Polski chcielibyśmy być obecni praktycznie we wszystkich komisjach. Czy to się uda? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. I tutaj jedno wyjaśnienie, bo europoseł oczywiście może chcieć zasiadać w jakiejś komisji, ale decyzję później podejmuje cała delegacja narodowa w danej grupie, no bo nie może być tak, że wszyscy pójdą do jednej komisji, więc jest dzielenie się komisjami i pamiętam 10 lat temu asystenci opowiadali mi, jak na jednej z grup europosłowie już mieli właściwie wszystko podzielone, tylko nikt nie chciał komisji rybołówstwa i było takie błagalne pytanie, kto weźmie te ryby, żeby już wreszcie skończyć to dzielenie i w końcu jeden z deputowanych zgodził się, machnął ręką i w ten sposób można było zakończyć już dzielenie wszystkich komisji. A jeśli chodzi o ważność komisji, znaczenie, no to na pewno komisje, no wspominały nowe europosłanki zdrowia i zatrudnienia, ale także budżetu, energii i przemysłu, na pewno transportu w poprzedniej kadencji. To była komisja ważna dla nas. Także rolnictwa. Wzięciem cieszy się bardzo Komisja do Spraw Zagranicznych zawsze, bo ona jest głównie prestiżowa, natomiast no, w sprawach zagranicznych, jak wiemy, parlament nie podejmuje decyzji, ale może wywierać presję polityczną na kraje członkowskie. Oprócz decyzji dotyczącej komisji, to też jeszcze jedna ważna decyzja, budowanie takiej grupy współpracowników, bo to może zaważyć. Oj tak. Jak myślę, na całej kadencji. Oj tak, dobrzy współpracownicy, dobrzy asystenci, to jest podstawa i w większości, jak tak obserwuję europosłów od kilkunastu lat, za sukcesem europosłów stoi rzesza ich bezimiennych asystentów i współpracowników. To jest istotnie ważne i tak też mówiła mi Agnieszka Walter-Drop. Sam parlamentarzysta nie zaistnieje i nie spełni ważnej roli, jeżeli nie będzie miał dobrego wsparcia. Trzeba mieć dobrych asystentów, którzy znają się na rzeczy, ale trzeba mieć też asystentów, którzy trochę znają środowisko albo będą potrafili się w nim szybko poruszać. To jedna rzecz, asystenci, no ale też jedna ważna sprawa, na którą bardzo często zwracam uwagę, czyli języki, po prostu znajomość języków. Tak, to znaczy każdy europoseł na sali plenarnej podczas wystąpień czy na posiedzeniach komisji może mówić w języku ojczystym. Mało tego, Parlament Europejski zwraca na to uwagę, podkreśla, że tu jest różnorodność językowa. Skoro tłumaczenia są zapewnione i ustne i pisemne, to każdy może mówić w języku ojczystym i nie ma szczególnych wymogów, żeby znać inne języki. Natomiast oczywiście znajomość języków no jest niezbędna, jeśli chciałoby się prowadzić negocjacje zakulisowe, bo tam już tłumaczy nie ma, więc jeśli ktoś chce rozmawiać w kuluarach o jakichś swoich propozycjach, będzie przeforsowywać, no to jednak jeśli zna język obcy inny niż ten ojczysty, który nie jest oczywiście powszechnie znany, to wtedy na pewno daje mu to przewagę. Bardzo dziękujemy. Do Bruksela, Beata Płomycka, dziękujemy. Dziękuję. I do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 8 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Że tak, od razu przejdziemy do rzeczy. Ja zrozumiałem tylko, że za kulisami nie ma tłumaczy. Nie. No nie wiadomo, czy mają tam po prostu zakaz wstępu, czy jak. To są delikatne sprawy, proszę pana, zakulisowe, no kuluarowe. Dobrze. To my zaglądamy najpierw do kraju, który zdaje się, że niedługo z Unii wyjdzie. Nie stęskniłeś się za misterami, Gallagherami? Jakoś na razie nie. No ale to posłuchaj, bo jest nowa aferka, jakby to się powiedziało. Było tak zacząć to od razu. Nie między nimi dokładnie, ale smaczek będzie na końcu. Chmura problemów zakryła niebo nad zespołem Noela Gallaghera, High Flying Birds. Tuż przed początkiem zaplanowanej na koniec listopada światowej trasy koncertowej szeregi grupy opuściła Charlotte Marionneau. Ponad z powodów osobistych i tylko tymczasowo sprawa jednak jest na tyle poważna, że pojawiła się informacja o możliwości zwrotu biletów i pełnej refundacji. Charlotte gra w zespole, no i tu nie zgadniesz na czym. Na drugi. Ale możesz strzelać gorzej. W kastanietach. Była pytana o to, czy potrafi. Najpierw od tamburyn, nie, grzechotki, też nie, tak to wszystko wspomina starszy z braci Gallagherów, kiedy przyjmował Charlotte do zespołu. Na tym takim, co robi plim. Również nie, a powiedziała, ale mogę grać na nożyczkach. No i przyniosła je, popatrzyłem na basistę, jeśli to nie jest najwspanialsza rzecz, jaką w życiu widziałeś, to co nią jest? Zapytałem, wspomina Noel. Francuski ptaszek w pelerynce grający na nożyczkach. Co może być od tego lepsze? No i tak Charlotte została z zespołem, a teraz niestety, no właśnie rzecz się rozleciała. Nożyczki się rozleciały? Nie, na razie sprawa współpracy, a przecież ta współpraca stała się prawdziwą sensacją od pierwszego występu grupy w programie Later with Jules Holland. No i właściwie można byłoby rzecz zakończyć, gdyby nie to, że powiedziałem, że będzie smaczek, bo Liam też musiał coś od siebie dodać. Powiedział wtedy, że już do swojego zespołu szykuje kogoś, kto będzie temperował w jego zespole ołówek. No dobrze, zostawmy Noela i Liama, bo panowie zdaje się, że... Bo tak wyobraziłem sobie i teraz solo na nożyczkach. No i bardzo dobrze, bo tak to wszystko wygląda, no i cóż, zobaczymy. Życzymy powodzenia, a być może Charlotte szykuje jakiś nowy występ, uczy się grać na czymś innym i być może z tym powróci. Trzymamy kciuki i trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Fani zespołu Bastille przechodzą z kolei intensywny kurs cierpliwości. Ponad rok temu poznali piosenkę Quarter Past Midnight. To była pierwsza zapowiedź trzeciej płyty Brytyjczyków, Doom Days. To wciąż płyta się jeszcze nie ukazała, ale ten dzień wreszcie nadchodzi. Album ukaże się ostatecznie 14 czerwca, a zespół w ciągu ostatnich kilku tygodni przyspieszył zapoznawanie nas z piosenkami, które na tej płycie się znajdą. Wczoraj poznaliśmy już czwartą piosenkę, zatytułowaną Those Nights. Chemically drawn closer to you, eyes wide open. Will you be my future or just an escape? Love me, love me, love me. You never get to heaven on a night like this. Those nights. Taki to jest właśnie tytuł Those Nights, tamte noce. Zespół Bastille zapowiada nową płytę, wreszcie się ukaże 14 czerwca, 4 lipca na ekrany kin na całym świecie, a skoro tak, to mamy nadzieję, że również i w Polsce trafi film Mystify. No i ten tytuł w zasadzie już zdradza wszystko, ale dodajmy, Mystify, Michael Hutchence. W sieci można już zobaczyć zwiastun. Dokument śledzi losy australijskiego gwiazdora do dnia jego przedwczesnej śmierci 22 listopada 1997 roku. To zresztą jeden z wątków eksplorowanych w filmie przez reżysera Richarda Lowensteina. Prywatnie wieloletniego przyjaciela muzyka. O ich związku opowiada w filmie Kylie Minogue. Oprócz niej wypowiadają się Bono, pozostali muzycy grupy INXS, rodzeństwo Hutchence'a, jego macocha i producent Nick Loney. A dzień później, czyli 5 lipca, ukaże się też ścieżka dźwiękowa do obrazu. Wydawnictwo promuje śpiewana przez Hutchence'a piosenka Spill the Wine z repertuaru Erika Burdona i zespołu War. I lay there in the sun and felt it caressing my face. Well, I was taken to a place, the hall of the mountain king. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of lips.